होता ना जाने क्या होता, तू जो ना होता, तू जो ना होता तो मैं भी ना होता यहाँ। तेरे ही कारण से जी रहा हूँ मैं यहाँ, तुझसे अलग हो सारी, तू ही है मालिक मैं हूँ पुजारी। रोशनी रोशनी तू ही मेरी ही।